فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستو جوكتان كسو دوادا برنامج كروحة وريسية دا إذا عدى الفرقان وحليا دانو كلاد دقيستان عاو أو أحدا وحدكو دقيست دونتان عيدا مدى مجاهدين تال شباب أو عاو ورع لسكو قاضي سالدق عيدا مدى جبوتي أي كليهين مقالد اللو سمريب أي قبل كقل قدود تفاصيل ليراد أهو لغيهيلا يدقى لعولوس أو مانتا مجاهدين تا ياسكرتا دولة داكو رحمري ديگان دا عدولايت كمقالدا بلد وين اي حرون تا قبل كهيران أفايان كحركة دا مجاهدين تا الشباب أو قبتاي شير جرائد أو كغهد لي بدبادين تا هانتي دا أمد دا مسلم كأه اي سوماليات شركة شيقة أو أهمد حساسية أياد إساقو نميستران كو لغي سدون تاان برنامج كا محاك صوب حي شركي مقدشة ايكو ياشي وداد دو شلماد يركو ايبسدي دين تودا ايو علمو ايكيال لغو بوحسدي شركة فلانقين حيصاليه او اريمها شركة كو سابسان اياد برنامج كاكو مقلي دون تاان وامركال يروحا هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. واتضبط بيش رجب سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سديد يلباتن كبشكو بعد سنده لبضكون يلبي يلباتن كميلادقة كسو دوادة برنامج كوفافة سن عيد مدى مجاهدين تاع الشباب وحأي عاو وير علسكو قادين سلدق عيد مدى جبوتي اي كليهين قرون كما قرد دو سمريب اي قبل كالقدودة هون كرساست الاسوي درسنا اي ايا لغا مقلي مقالة اي ميلة كبحسن ما دام حل هبين اي تهي مينان هدين فافاهين كو آدن قصارها دقالك لانك كالي فافاهين ديراد اها ايا لغيه ليا دقالو علوس او مانتا كدعي ديگان كدقح يوين او دعا دوليت كمقالة بلد وينه اي قبل كهيران دقالك اسو دحي اي عيدما دا مجاهدين تا اي اسكرت الدولد ده وحاكود انتا شان اسكري راوعنا والابا اسكري جي اسكرك العيدما دا مجاهدين تا وحا اي مانتا كمين وليان إذا ما كترسان دولاد دو كسعدالي انتاو لحيسا ديگانا دا سيقالير يا عضي يأي دولاد كمقرادا كسمايو وطاقب هوري برنامج كالوحيان طلاب سنينا أفايان كحركة الشباب المجاهدين شيخ علي محمود راقي شيخ علي ليري يا قبتي شير جرائد وحساسية كاس أولوغ هادلي بدبادين تهانتي دا أمد مسلم كأه الصوماليات كسو دوادا شرك جرائد ونمستران. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. آياتها aan soo sheegnay. Midda koowaad, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa in kuwa gaalada ah aysan dagaalka naga joojinaynin ilaa ay diinta Islaamka naga celiyaan oo aan gaalo sidoodoo kale ah aanu noqonno. Aayadda labaadna, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa in gaaladu wax ay noo dhowrayaan oo ay noo dhaafayaan aysan jirinin. Aayadda saddexaadna waxay noo tilmaamaysaa in gaalada wanaageenna ay dhibsanayaan, dhibaatadeennana ay ku farxayaan. Qof Allah subxaanahu wa tacaala ka run badan oo gaalo iyo waxa ay tahay nooga warrami lahaydna ma jirto. Qaala allahu tabaaraka wa tacaala, waman asdaqu min allahi xadiida, wa qaala ayda waman asdaqu min allahi qiila. Markii aanu waaqiciga maantay dunida ka jira u fiirsanana, aayadahaas waxa ay tilmaamayaan iyagoo xaqiiq ah ayay qof walba u muuqanayaan. Mana jirto cid inkiri karta colaadda iyo cadaawadda ay gaaladu Islaamka iyo Muslimiinta ay u muujisatay meel walba oo ay joogaanba. Markii aanu u soo laabanno dalkan aan leenahay ee Soomaaliya, iyo guud ahaan mandiqadan aanu ku noolnahay ee Bariga Afrika, dagaalka iyo hagardaamada gaaladu waa mid qarniyo badan soo jiitamayay. Muddo laga joogo hadda 500 oo sano ka badan ayuu imaamkii weynaa ee Axmed Gurey gaalo kula dagaalamay mandiqadan, wixii isaga ka dambeeyana hadba calanka tawxiidka waxaa kor u hayay oo gaalada la jihaadayay hogaamiyaashii Islaamka ee xilliyadaas jiray, ilaa laga soo gaaro Sayid Maxamed Cabdulla Xasan raxmatullah calayh oo hadda 100 iyo dheeraad sano laga joogo markii uu saribiyiinta iyo murtadiinta jihaadka la galay. Annaguna haddii aanu nahay xarakada Shabaabul Mujaahidiin, waxaan imtidaad u nahay aabbayaasheennaas naftooda iyo maalkooda u horay sida ay dadkan iyo dalkan uga difaaci lahaayeen kufaarta hororka ah ee caddaan iyo madowba isugu jirta. Waxaan la dagaalamaynaa isla cadowgii ay la dagaalamayeen, waxaan ku dagaalamaynaa isla diintii ay ku dagaalamayeen, waxaanu doonaynaa isla wixii ay doonayeen oo ah in kelimadda Allah subxaanahu wa tacaala ay kor ahaato, kelimadda gaaladuna ay hoos ahaato. Dhanka kale, dagaalka uu cadowgu ku hayo ummaddan Soomaaliyeed ee muslimka ah maalin baheer ayuu soo maray. Dhagaro iyo hagardaamooyin hor leh buu la imaanayay, weji iyo muuqaallo cusubna wuu yeelanayay. Intabana Allah subxaanahu wa tacaala keligii baa fashilinayay, kadibna ragga mujaahidiinta ah oo har iyo habeenba u taagan badbaadada ummaddaas Soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa fashilinayay. Waxaa ugu dambeeyey hagardaamooyinka ay hadda ku howlgalayaan ee ay ku sheegeen inay saddex waji leedahay: mid ciidan, mid dhaqaale, iyo mid fikir. Waa xeelado ay horay ugu soo tijaabiyeen dalal badan oo caalamka Islaamka ka mid ah, badankoodna ay ku soo fashilmeen. Hubaalla ay tahay inay halkanna ku fashilmi doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala. Maantay oo aanu hadlayno, cadowgu wuxuu ku jabay duulaankii ciidan ee uu soo qaaday. Wuxuu waayey saraakiil badan oo muhiim u ahaa, wuxuuna ku soo koomay dhul bannaan oo uu ku soo ordo iyadoo ay diyaaradaha Maraykanka iyo Turkigu kor ka ilaalinayaan. Sidaas oo ay tahayna, maalin walba waxay mujaahidiintu u dhacaan xeryaha ay cadowgu degaan, halkaasna waxay ku laayaan askarta iyo saraakiisha ridada ah, waxayna ka soo qaniimaystaan hubka iyo saanadda ay saliibiyiintu soo siiyeen. Horay ayaa loo yiri diyaaradii dal ma qabsato. Cadowgu wuxuu kaloo ku jabay فورينتا دنكا فكرك اه او دقال كذا اعلام صدي واحكا لا اسكا داي وفاوودي وواي ان امدى الصوماليات كو قنعيو ان دولد اسلام تهي وهي سرد هاي وحي الى اي هدى كجواب ليهن لابي يتوانكي حلقو اساء ما يحكمون اي مجاهدين تكو عادين قال لماذا الدولد رد ده دقا تستور كودا قال لماذا كو ديسن حرارك محكمة ده يا قال لماذا اللوغا دغمو يا حرارك يا قوانين تقال هذا عالمي تجيستي يا يقونا أقبالين كونا دغمان كواسو أه قال لما عاد أو إد أي كاقصون تهي أي سنجرينين سلسلة دا سيادة أو ميل والبا لغا هيلي كرو يدو مقال مقال يا قرال انت بقى إسكاداف يغا مرتدين تأهي حتى كوي علومة دا شاقان أي يغا تاغير سنة أي أغو دنبين كو قيري إن حكومة دا قيبة كميدة دستور كيدو وقال لما يهي حقيقة وحي تاي إن أي سنجرينين عيد دين وحكا تقانا وأود إن أي كجوابتو عدايمها كوحسن سلسلة دا ساما يحكمون إسلام مركانا دفاع دو قال لما دا حكومة دا سردة دا أي كود دعضي نواقي دا عدعد يعني عدنا كده صونين فورين تسدحات أي عادوكو كود نواقين دقال كيسة إيه لنكا دقالها إيادا ووحا آنو ربنو مانت إنان أمد الصوماليات إيه مسلمكا وعدينو وحا أي تهي إيه هالك أي بيكسانيسو سيقوف والبا ووقا توقو آن كو هبون مركا لغا سوى تاقو مرمر سياها وعادوكو سميسانيو إيه إنو لدقال لما يو وحوكو شاقي إله دقالها إيه مجاهدين ته حقيقة وحا أي تهي إنو حا الله سعودا أي سانحين لقال مجاهدين تليهين بل سال الله سعده سيد الله نعيلها هانتيد أمد الصوماليا دورن واقر شيء أي سريبيين تعالمك جارهان مرايك كنكو ووح بدن كسو شقين أي ونا أدي يار صدي مرتدين تي أفولين لهايد هي آده يزي كهو القري لها شركة دي هي بانجيا دي وهانتيد أس كو روسان لها هي حرار كي وقدام بين وآده يكسان لها سيو هانتيد أس هالمر ولو ريغو waxaad ogtihiin in maraykanka hanti umad Soomaaliyeed leedahay oo 2012 ay xayiray isagoo ku marmarsiyoonayay in argagixiso leedahay xilligaas shabaab ma jirin 12 sano kadib ayuu qirtay in aadeyntaasi ay khald ahayd balse ilaa iyo maanta hantida iyada ahayd dadkeedii looma soo celin oo way ka baahan yihiin gaalada ayaana haysata oo ku intifaacday ما أنت واحد صعدة وإذا قرشي سجها برس مركان سيدي هركا بلارن لأن الدنيا يو إنها أنت ذا ومدى الصومالية أرن هل دقيقة جودة لا قل وريجو ماش وعدهو سجارة أوبك سنايو وأنا قالها يا جناسية مقدشو أو أه هل بقولها نقالها ودنك وعدهو قصة ما يستي هي أدو يا حفيسيو سلي جودي أي حالنا كواس أو ستوسا أمرك أوصية سراكيشة يا ملاحظة ردد وحا انت أصدير شركة دو بانجيو جعان سار لاله هي أده هزقال ده كواس أو حقاها نقالة يقال حسطة الصومالية إيا هاتي ده أكو ندو ده أقود جرته قال ده سي توسة أقود بيه وحا نوغن هاي جعان حسطة بادان وحان تدو دي بانجيو ده سؤتالي لحيري إلا هادنا أنا صابتة لو شيغنين دعدوي كان ديوان قال لي وحا كميدا رغن عصتا واكونودي لغا خري markii ay bankigi waydiyeena waxa la siiyay number oo la yiri waa inaad wacdaan hadii ay waceen waxa looga yeeray xalane waxa la kulmay gaala cadaan ah waxa la waydiyay halka ay dhaqaalaha ay ku ganacsadaan ka keenin tirada lacagta ay haystaan hadii ay akoono bangiga kale ku leeyihiin sababta ay ganacsiga ay ku jiraan u doorteen hadii ay shanta salaad masaajidka ku dukadaan waxa ay garka u deysteen dimuqraadiyada waxay ka aaminsan yihiin iyo wixii la mid ah su'aashu waxay tahay marka maxaa gaal maraykana ka qoseeyo qof ganacsade ah oo Soomaali ah oo caasimada dalkiisa ku shaqeysanaya yaa gaalkaas xaq u siiyay inuu xogahaas oo dhan gacanta ku dhigo waxyaabaha aan diiwaan gelinay waxaa kale oo ka mid ah dacwadeeduna ayna soo gaartay gabar dhallinyaro ah oo reerkeeda u shaqaysa ayaa banki ay lacag dhigatay u tagtay si ay akoonkeeda wax ugala soo baxdo. Waxaa loo sheegay in akoonkeedii la xayiray lana doonayo inay tagto xafiis ridadu leedahay oo magaalada ku yaalla. Markii ay tagtay sargaalkii murtadka ahaa ee xafiiska joogay, arrimo aysan diinta iyo dhaqankuba ogolayn ayuu kala hadlay gabadhii, "Kiisaska aanu hayno 10 waa ka badan yihiin, maalin walbana qayladhaan ayaa ka soo yeeraysa dadka Soomaaliyeed. Waxa maantay taagan, waxaa ka daran waxa soo socda. Haddii aanan go'aan umadeed arrintan laga qaadan, waxaad ogtihiin in baarlamaanka ridadu ansixiyey xeer ay soo diyaariyeen hay-adahaas gaalada ah ee xaalada fadhiya iyo shayaadiinta kale ee ka sii koraysa." Wuxuu si qayaxan oonan gambasho lahayn u sheegayaa in hantida qofka Soomaaliga ah ay dhici karaan oo ay qaadan karaan. "Dadkeenna waxaan u sheegaynaa ogaada, gaalada waa ka go'an tahay inay dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed afka ku shubtaan. Wadiiqooyinka ay u mari lahaayeen iyo murtadiintii ku gacan sii lahayna waa u diyaarsadeen. Sidaas daraaddeed, waxaan caddaynaynaa arrimahan soo socda. 1. Dadka ganacsatada ah waxaan u sheegaynaa hantidiina duulaan baa lagu yahay ee ka difaaca cadowga. Hantidiina ayaan lagu qaadan waddooyin aan ahayn kuwa shareecadu idin amartay inaad hantidiina ku bixisaan." An Abi Hurayra radi allahu ta'ala anhu qaal: "Jaa rajul ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala: ya rasulallah, ara'ayta in jaa rajul yuridu akhdha mali? Qala: fala tu'tihi malak. Qala: ara'ayta in qatalani? Qala: qatilhu. Qala: ara'ayta in qatalani? Qala: fa anta shahid. Qala: ara'ayta in qataltuhu? Qala: huwa fi an-nar." Rawahu Muslim. Abu Hurayra wuxuu leeyahay nabiga nin u yimid wuxuu ku yiri: "Rasuulka Ilaahay haduu yimaado nin raba maalkayga inuu qaato, seen yeela." Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maalkaad ha iska siin. Wuxuu yiri: "Haduu ila dagaalamana?" Nabigu wuxuu: "La dagaalan. Haduu dilana?" Wuxuu yiri: "Shahiid baa tahay. Haddaan dilana?" Nabigu wuxuu yiri: "Ahlu naar." Ninkaasi maxaad u malaynaysaan marka haduu yahay gaal saliibiya? Waa min baabi awlaa weeye, in lala dagaalo ayuu mudan yahay oo xooleen aanu ka dhacsano. Qodobka labaad, bangiyada ajnabiga ah ee la sheegay inay murtadiinta u ogolaadeen inay dalkan yimaadaan kuna shaqaystaan, waxaanu leenahay xogtiina waa haynaa iyo waxaad u socotaan, dalkan ha isku soo lugoynina. Shirar ummaddan Soomaaliyeed ay leedahay ma qaadanaysaan insha allahu, lafihiina ha ku khamaarina. Qodobka saddexaad, bangiyada Soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya waxaan leenahay cid idinka yeelaysa ma lahan inaad xogaha dadka muslimiinta ah ee hantidooda idinku aaminay aad gaalada u dhiibtaan adinkoo ku andacoonaya xeerarka caalamiga ah iyo waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ogolayn. La idinka yeeli maayo inaad dadka muslimiinta ah ee aad hantidooda ku shaqaysataan aad diintooda, naftooda, maalkooda iyo cirdigooda gaalada baylaha uga dhigtaan idinkoo maslaxadiina gaarka fiirsanaya. Laba arrimood idinka ikhtiyaar u leh: inaad ammaanadii la idiin dhiibtay u ilaalisaan ummadda, aad is-iltisaamtaan axkaamta shareecada sida aad ballan qaadeen, ama aad ummadda hantideeda u celisaan inta aysan gaaladu afka ku shubanin. Wixii hanti ah ee idinku dhumana adinkaa mas-uuliyaddeeda dusha saaranaya. Qodobka afaraad, dadka ganacsatada ah waxaan leenahay hantida idiin taala bangiyadu halis bay ku jirtaa. Waxa aad haysataan waa lambarro uun, balse hantidii rasmiga ahayday dad kale gacanta ugu jirtaa. Feejignaan muujiya, ukumihiinana hal salaad ha ku wada ridinina. Hanti waa wixii gacantaada kugu jira ama gacan aaminhii ku hayso. Bunuugtina ammaanadoodii way sii yaraanaysaa oo cadowgii ummadda ayaa gacan ku yeeshay. Qodobka shanaad, ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay weligiin waad noolaan jirteen, waadna noolaanaysaan insha allahu tacaala. Irsaaqdiidana Allah subxaanahu wa tacaala ayaa qoray oo gaalo iyo murtadiin irsaaqda ma bixin karaan mana goyn karaan. Difaacda hantidiina iyo maalkiina hana u ogolaanina gaalo wadamadoodii dhaqaale la'aan xumi ku haysato inay hantidiina boobto si ay dhaqaalaheeda sii hoobanaya ugu soo kabtaan. Ugu dambayn, waxaan ummadda Soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaynaa inaanan ka daali doonin inaan Allah subxaanahu wa tacaala cadowgiisa iyo cadowga Islaamka la dagaalanno, kana hortagno dagaal walba oo ummaddeenna loo soo maleegayo, haddii ahaan lahayday midda militari, midda dhaqaale, midda dhaqan iyo midda fikirka intaba. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka iyo badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shareecada Islaamka, iyo inay dhammaan dalalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah. Way xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah, ilaa ay geediga Soomaaliyeed ka saarayso cadowga hororka ah ee ku soo duulay, iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allah subxaanahu wa tacaala keliya u sugnaanayso. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: waqaatiluuhum xataa laa takuuna fidnatun wayakuuna addiinu lillah ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen wadaaddu diintooda ku iibsaday shilimaad yar iyo kuwa shirka lagu buuxsaday oo culimo u ekayaal ah. Haddaba shirkaasi maxaa la oran karaa? Waa uu xambaarnaa? Maxaana ka soo baxay arrimahaasi? Iyo kuwo kale waxaa wadaagay qoyahan Cabdullaahi Xaaji iyo siyaasiga Cabdullaahi Cali. Waxaana hadalka ku horeeyey Cabdullaahi Cali. bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsantahay maxamed daahir furqaan fursadda in isdeen inaan u cadaado wixii meesha ka dhacay oo culimo iskugu sheegay Soomaalida inay culimo yihiin, laakiin aan culimo ahayn ee ay niman lasoo kiriystay oo dibadaha ka wada yimid. Laba shir oo isku fadwada iyo waxa ka soo baxay isku hal way, laakiin kan kaga duwanaa haweenkii niman aanu garanayno oo Mareykanka lacag ka qaato oo Mareykanka individual u dhaqaana iyo kuwa lacag la siiyo doodi jira chatka, iyo naago iyo haween. Intaa unbuu kaga duwan yahay labadii hore ee la qabtay. Fadwadana way ka saaray. Marka waxaan anigu qabaa in uu shirkani shir fashilan yahay, sababtoo culimmana waa sheeganayeen, dhaqankii culimmana meesha kaga muuqan, shacaarta islaamkana waa ka maqneyd, oo meel ay ka yimaadeen oo meesha waa ku jireen oo aanu ku arkay, oo ku hayaana lagu daro xukuumadda ama culimmada Soomaalida lagu daro. Marka tooradii shirkaasi shir wuxuu aniga ila muuqday, aan aad iyo aad ula yaabay dhaqan culimmo iyo dhaqan diin islaam iyo midda Soomaalida bidna aan shaqo kulahayn. Wata Cabdullaahi Xaaji soo dhawow, shirka Muqdisho ku soo idlaaday ma la oran karaa waa shir culimo? Maxayna tahay sababta ay shirka kaga soo muuqdeen dad aan culimo ahayn? Bismillah, horta waa mahadsantihiin, waan in salaama dhammaantiin walaalaha. Waxa weeyaan Soomaalidu waxay tiraahda waa soco weynaa orda wax lailaha jira, ma garatay qofku markuu macnaha soco waa inuu orda macquul maana, ma ogtahay. Marka waxay la tahay ani ra'yigayga waa wax la filayay, laakiin dadka dee kulli culimaa laga dhigay oo macnaha dadaa culimahana culimo waa laga dhigay, magaca culimmadana waa la qaatay, laakiin muhiimaddu waxay tahay wax culumaho macnaha dad macnaha culumaho la yaqaanaho waa number scar ay ahaayeen. Marka waxaan isleeyahay waxaa lagu buuxinayay adiga tirada ku buuxi, macnaha tirada ku buuxi iska ahayd macnaha. Marka ma la dhihi karo shirci culumo, ma la dhihi karo, ma garatay. Waa tahay culimada Soomaaliyeed maxay shirka kaga soo qaybgali waayeen? Cabdullaahi Xaaji, waxaan isleeyahay waxay usoo qaybgali waayeen dhowr arrimood. Kow, horta ninkii qofkii wax macnaha garashadiisu ay gaarsiisan tahay waxaa jirana fahmi karaaho waa deeqligiisa ka reebaya. Ninkii kaloo dee asagu inuu meesha imaada rabay ama macnaha jeclaal ahaayna waxaa laga yaabaa baqdin iyo macnaha naftiisa inuu macnaha u baqay. Macnaka labadaas arrimood waxaan isleeyahay ugu waaweyn. Macnaha hadii qofku garashadu qofba inay kula eg tahay, marka meeshana waa isku sawiraa dee ugu sawir waayo waa isku sawiraaho dee qofku meelaha wax ka soo baxay in lagu sawiro dadka qaaraa fahmi kara, macnaha sheekada si socodka qaaraa fahmi kara. Dadkaana waraaqaha horaa lagu qaybshiyo horaa lagu sheegay shirkan in la qabanayo han xataa la soconaaho anahan ognahay in dad badan oo culumaa liiska ay ku qornaayeen oo la yiri waa imaanayaan ayaguna ay soo ogeyn oo macnaha xataa culumada meesha lagu qoray xataa ay soo ogeyn inay shirkan lagu qoray ay soo ogeyn macnaha qaab adiga qandaraas macnaha qaab iska qandaraas ma garatay waata markan waxaan siinayaa cabdullaahi cali dadka culimada lagu sheegay intooda badan dibadda ayay ka yimaadeen maxaad ka sheegi kartaa jiritaanka wararka sheegaya in ragga la isku keenay ay in badan u shaqeeyaan sirdoonka shisheeya maxamed daahir oo nimankaasi magacaas culimada horta la siinayo way iska qaateen intooda badan halkan culimo kama aha laakiin waxay culimo u yihiin waa culimo ulxukaan baa la yidhahdaa dowladaha aan la noolnahay ayaa horta inta badan ay u shaqeeyaan waxayna ka shaqeeyaan danaha islaamka bay lid marubu ku yihiin wax islaam ay u qabtaan anugu ma arkin haddii ay niman soomaali ama culimo ka naxay yihiin waddanka oo xaaladda ku jiro inay inta yimaadaan ay ka hadlaan maanta oo nimankii islaaxa iyo maarata khayr ka shaqeynaya inta u yimaadaan halalaa ay yidhaahdaan marka taasaa horta inaysan culimo ahayn laakiin waa jiri jireen nimankan culimaa suugu meel walba waa jiri jiray weligiis haliis diinta islaamkana intii ay soo maaratay daciifaysana rag noocaasoo lagu shaqeystaa waa jiri jireen marka calal cumum nimankan niman iska shaqeysta way halkan markay joogaanne masaajidada way kala leeyihiin oo shaqo iskuma laha ragga hadda halkaa la iskugu keena waxaan ognahay kuwo badan inay maaratay masaajidada isku laayeen oo reebel iyo qabiilo isku laayeen waa niman caynkaasa culimana kolley laguma tilmaami karo sidaan hore usoo sheeganay xilli walba waxaa jira rag lagu geed goosto oo ay ku adeegtaan gumaystuhu marka nimanka soomaalina ma matalaan halkaa markay joogaan ayagaa xogsada maraykaane sida inta badan masaajidada nimanka imaamka ka ah iyo mucadimka labadaas intaanu ka xasuusta lacag bay siiyaan marka awaamir ay shaqeeyaan ama ay nimanka fadhiyaan ayay ku shaqeeyaan niman soomaali halkan joogto oo dibadda u shaqeynama waa niman isku xoogsado wuxuu yahay wadaadkii sheekhna garanay macalinna garanay aw muxuu yahay waa nin xoogsanayo yii waa nin karmeed xoogsanaya marka nimankan waa niman isku xoogsanaya meel kastoo ay lacag iyo daruuro ku arkaanna waa aadayaan xamarna hadda waxaa keenay soomaali ay ka naxayaan ma aha waa niman lacag raadis ama maaratay ajendahaas lasoo qaatay oo laga soo qaatay dibadda xasan sheekh waxa idinka siiya way ma garatay wadmasanta cabdullahi cali aan siiya cabdullaahi xaaji shirka buuq iyo dood ayaa haraysay oo xiliyada qaar gacanta baa la iskula tegayay ka waran dowrka iyo kaalinta suufiyada ay shirkaasi ku lahaayeen haa walaal nimankani sidaas sheegta horta meesha suufiya meesha qabsaday ayagaa meesha shirka abaabulayay waxyaaha igu labdubraa oo nimanka lagu ahanaysta hortooda ay ku sacabatamayeen ayagoo niman salafiyiina sheeganaya waxay ahayd wuxuu soo jeediyay in kutubta qur-aanka la gubo in usuula salaasihii iyo cumdatul axkaamkii wax alla oo diinta islaam ku saabsaneed in la gubo ayaa hortooda laga sheegayay in naba yaraatay nin day oo beeniyey jirin nimanka ihaa u dhiman ma jirto qofka markuu diintiisa ka tago oo sharaftiisa tago dee waxyaalaha noocaasa kota xataa damiirkiisa ma gubayaan been baa la sheegay oo beenta la sheegay waxay tahay nimanka eelihii laga saaray waxay yidhaahdeen diin laguma dhigo waxyaalo kalaa lagu dhigaa marka dacaayada noocaasa kale ah ata qofka adigoo cadowgaagu ya war waxaasi ma jiraan waxaas ay oran lahaayeen yaa bashiir axmed salaad iyo kuwo kale iyo niman kaleta oo meesha taagnaa oo markoodii hore salafiya ahaa ayaa hortooda lagu ihaaniyey waxaana lagu yiri oo uu yiri ninka la yihahda somo nimankaa waa inay toobad keenaan manajkii ay yimaadeenna ay ka noqdaan de kolley maja manaj annaga noo haystaan ma garanayno laakiin waxay kuu sheegaysaa cadaawadda ayaga dhexdooda ka taalo mar horena diinta ka tegay nimankaas waa awaareeyey suufi weeye idigoodna mawada qaateen madhabka suufiyada wada qaateen waya cabdullahi xaaji in dowladdu waxa ay sheegtay dhaqaalaha ku baxaya shirka in iyadu ay bixisay ka waran yaa lahaa maalgelinta iyo qabsoomidda shirkaasi shirkan maalgelintiisa cadda iskale horta waa la yaqaanaho macnaha qofkii aqli leh ama garashadiisu ay gaadhsantahay waa fahmi karaa wax yar haddaan dib u noqono waxaan ognahay 2014-13 shir inu qabta xalane oo nimanka hadda meesha jooga bashiir axmed salaad oo madaxa ka yahay ma huba suufiyadu ku jiraan laakiin niman uu madaxu yahay in laga qayb geliyey wixii macnaha laga sheegana waa wax duuban oo yaala oo la heli kara maanta horta shirkaanu shirkaasna waxaa baxshay ingiriiska baxshay waagii lacagtu ku baxday shirkaana heergalbeeda baxinaya oo heergalbeedka shirkan maalgelinaa xasan sheekh marka isagu waa iska magacun dee macnaha isagu waa dalaal dee macnaha wuxuu dalaal ka yahay dadka lacagta bixinayay iyo dadkii lacagta la siinayo inbuu dalaal ka yahay. Marka waxaan waa silsilad socota waaye, waxaan maleeyahay dhowr toban sano ka soo wareegtay shirkaas waagii la qabtay Xalane, qodobada ka soo baxay iyo qodobada hadda ka soo baxana waxay kula duwan yihiin oo badan ma jiraan. Marka shirkaas dhaqaalihiisa hase sheekh ama isku ha sheegto ama qolo kale ha sheegato, laakiin sida saxda ognahay waxa waaye shirkaas reer galbeed lacagta bixinaya. Waxay u bixinayaanna waxa weeyaan dagaal ay kula jiraan muslimiinta kula jiraan oo islaamka in lagu baabiiyo ay rabaan. Wadadaana dan uma hayaan, hase sheekhna dan uma hayaan. Marka waa dibcadii diin madoobihii la sheegi jiray waaye. Abdullahi Xaaji, iyagu waxa ay leeyihiin shirka guul buu ku soo idlaaday oo nabad buu ku dhammaaday, dadka shirayna bayaan bay soo saareen, ka waran shir guulaystay oo umadeed ma lagu tilmaami karaa? Haya, horta shirku dagaal uu ku furmay, dagaalna waa ku dhammaaday. Waraaqaha la qoray iyo waxaan iskhilaaf, waxaa macno maahan. Waraaqaha waxaan wax diyaarsanay oo lasoo ama gaalada soo diyaarsa, galbeed hoo diyaarshaan ama Soomaali hoo diyaarsa, waxaan waraaqaha wax diyaarsanay iska haya. Laakiin muhiimadda waxa weeyaan shirkan dagaal uu ku bilaawday oo nimankii meesha la isku keenay isdagaalay, dagaalna waa ku dhammaaday. Wax macnaha la dhihi karo, wax faa'iidaha lagu gaaray iyo wax faa'iidaha kasoo baxay iyo waxba macnaha lasa meel dhiga ma jirto. Ayagii meesha la isku keenay ayaa nacalad kula tageen, marka wax faa'iida ma laha, waxba ma soo kordhin. Wata Cabdullaahi Cali, in Soomaalida dhibaato badan baa haysata oo faragelin shisheeye ay ugu weyn tahay, maxay u soo hadal qaadi waayeen dilalka, barakicinta iyo boobka hanti ee ummaddu wajahayso kana imaanaya shisheeya? Wallaahi walaal, dee marka horeba laguma tiragelin howlaha hadda aad ka hadashay oo Soomaalida dhibaatada haysata in looga hadlo in dhibaato la sii geliyay ayaa shirkan markiisa horeba asalkiisu ahaa. Markii lasoo amaamudayna waxay ahayd beelo nabadgelyo u fadhiya iyo deegaano nabadgelyo u fadhiya in lagu qaxiyo dad badan oo masaakiin oo Soomaaliyana culimo inta laskaga dhigo loo xalaaliyo dadka la sigoodiyo hantidooda. Horta intaas ajenda ahaa annagoo aanu ognahay in waddanka Itoobiyaan uu ku jiro. Marka in maanta ajendahaas laga hadlo oo niman islaax beennaas ka shaqeynayo oo degan oo islaama oo Soomaali oo madhabka Shaafici hayso, in la yiraahdo waa khawaarij oo waa takfiir, in la yiraahdo waad garan kartaa xajmiga uu shirka xambaarsan yahay. Marka waxaan maalin dhaweyn la socday gabar meelahan ka timid oo baarlamaanku sheega Soomaalida ku jirto inay u doodaysay in maaragtay dadkan qoomuloodka la ansixiyo. Marka ninka culimada oo salafiga sheeganaya oo Nabi Maxamed kitaabkiisa inuu taabaxsan sheeganaya oo koofiyadda lagu soo camcamiyey oo arrintaa ka hadla waayey foolxumadeeda, muxuu marka Soomaali u keeni karaa? Ayaa horta in laisbudii mudanmooyin nimankana niman Soomaalina shaqo u leh ama Soomaali jacaylkeed kaaya ama ka naxaya maaha. Waddankii waa kala gogo-an yahay, maamul goboleedaha qaar u goostay, waa la socotaa dhibaatada ka taagan Soomaaliland dhexdeeda laascaanood in dadka isku leynayo, in waxyaalaha noocaas ka hadlaan amxaara ilaalinayso ay korka ilaalinayso Soomaali ma ilaaliyo, inay maanta ka hadlaan ay dhahaan dad kale oo Soomaaliyo fikirkooda dhiibtay baan dilayna inay dhahaan. Marka benzin unbay waxay kusii darayaan dabki shidaa, waana arrin aad looga naxo, mana lagu tilmaami kara niman culimo aanu kulaysaan u arkay fikirkayga. Wayahay su-aashaan si isku mid ah ayaan jeclahay inaan labadiinaba idinku weydiiyo. Cabdullaahi Xaaji, ayaan ku hormarayaa, waan filayaa in aad la socotay shirkii ay isugu yimaadeen culimada rabbaaniyiinta Soomaaliya, kaas iyo kan ka waran maxaa farqi ah u dhexeeya ama ay ku kala duwan yihiin? Shirkii waa dad qabteen dad muctarif oo la yaqaano Soomaaliya wadaadaho calaaqali islaamnimo iyo Soomaalinimo ee ku jirta ka hadlay, oo macnaha meesha Soomaado fikirkooda aqligooda garashadooda isugu keeno oo macnaha soo bandhigay maskaxdoodana xor tahay aqligoodana xor yahay dadkan. Laakiin waa dhinaca kale, macnaha waxaan arkaya hadda qoraalada lasoo saaro kale cunuga dugsi hoose xataa macnaha waxuu qoraa xataa maahan cunuga ma dugsi hoose dhigta xataa waxay qoraan maahan waxa lasoo qoray. Cabdullaahi Cali, dhankaada jawaabta? Waxyaalaha ay ku kala duwanayeen waxa aan u maleynayaa nimankaasi niman diyaarsan oo qorigooda wato inay dagaal rabo oo diintii xambaarsan bayaan, kuwaana niman maaragtay qarabigaas ka yimid oo soo laabtay oo waddankii aan 20 sano 30 sano ka hor arag adduunkuna waa arkaa ma garta. Niman go-aankooda ayagu leeyihiin, dabada aan laga riixin oo aan la waardiyeynin oo xor ah oo kitaab oo sunna manhajkooda ku dhisan yahay oo meelba iskaga yimid oo rabbaaniyiina oo lacageeda aan siin oo aan khaa'iniin ahayn oo wax ay sheegayaan ka daacad ay tahay. Waxaad garanaysaa hadday nimankaal iyo imaan doonayaan waa tegi lahayeen meesha. Nimankan Soomaali horta warba kama hayaan nimankan la keenay 25 sano. Waxa aadka aan ula yaabay qaar TV-yada muftika ahaa ama Facebook-ka muftika ahaa oo su-aal badan oo inta la weydiiyey iska iftoon jiray ku jiray waan qani waxa ila yaab badna mid kiiri wadaad Sheikh Hassan liiraado oo halka iska joogo oo aan al shabaab iyo midna shaqo kuleen yiri hal soo xiro hal dilo marka niman colaadi hayso ayuu shirkan ahaa nimankan niman diin shaqo kula maayeen labadan shirne laba nin oo isbarbar dhigi kara ma aha mana doonayn inaan isbarbar dhigo waa kaafi kala dheeri ikhlaas kuma jirin alla kacabsi kuma jirin sacabis iyo muusig iyo dansi baa ka jiri iyo naagaa ka jiri way isdhex fadhiyaan haddaa usii fiirisid maxamed daahir oo nimanka iyo naagaa waa isdhex fadhiyeen naag walba nin shiikha ku dhegana marka dee waxaan garan waaya dee inta dawrka intaa la eg soomaaliya ku dhacay in kale labadaa shir boqolkiiba boqol iskuma mateli karo ilaahayna isku mid kama dhigin waya gabagabada baan ku dhownahay shirka waxaa laga soo saaray bayaan sii diyaarsanaa oo daliil cad aanan wadan cabdullaahi cali maxaa kaaga baxay warmurtiyeedka shirka fadwada laga soo saaray shirkaas waana dhegaysanay waana daawanay waana akhrinay si fiican baa ula soconay sababtoo wadankii waa wadankeenu waanu ka naxaynay bal waxaan islahaa anbay soo saaraan fadwooyin fiican oo ay oranayaan amxaaradoo ka baxdo soomaaliya heshiiso ururada dagaalsan iyo dowladda gacdaal isu saar wax noocaas kale horta ku filay laakiin wixii waxaan ahayn baa in wax loo soo qoray oo horu qornaa horta loo yeeriyey baad u malaysaa shirkaanna marka hore wuxuu bilcagsi ku aadaa in yar dib u noqdo waxay kasoo minguuriyeen shirkii walaayaadka laga qabtay oo nimanka culimmada ahaa ay yimaadeen daacaddana ka ahaa haddaan usoo laabto fatwa kasoo baxday waxaa iga yaabiyey waxay ahayd in la yiri niman islaama oo aan khawaarij ahayn in khawaarij lagu tilmaamay waxaan kaloo aada iyo aada ula yaabay oo bayaanka meesha usii dambeysay kusii qoreen in ay yiraahdeen nin gaaloo kitaabka qur-aanka ku gubay meelahaas gaalada ah in laga qabto ayay yidhaahdeen marka wax aan aada ula yaabay oo aan uga naxayn oo kaleeto waxay ahayd inay haween ay ayagu naftigooda fatwada wax ka soo jeediyeen oo naag waxaan arkayey aada u xanaaqsan oo oranaysa annaga ha nalagu daro majliska culummada soomaalida ha nalagu daro gabagaba ahaantii shirkaasi anigu aada baan ula yaabay wax soomaalidana kuma hadlin waxaan islahaa wax soomaalidan ay ka hadlayaan in maanta diinta ay kusoo duulaan niman culumo sheeganaya oo qaacidada ay qaateen hadmi diin biismi diin ku burburi diinta magac diin ayaa iga soo baxay alxamdulillah waxaan rajeynayaa shirka inuusan najixin cid qaadatana aysan jirin ma garata cabdillaahi xaaji maxaa dhankaada kula yaab badnaa oo shirka ka soo baxay bayaanka horta wax badanaa ka muuqday oo tiro badan oo iska hor imaanayo macnaha dee wax iska soo horjeeda ah laakiin hal yalo cajaa'ib waxaa ah in la yidhi macnaha nimankan dhalinyarada waddanka dagaalamaya qofkii la macaamilaahu macnaha waa dembi oo xag ilaahan dembiya ka tahay xagga bilaadina dembiya ka tahay marka waxaan leeyahay su-aalaas weydiiy waxaan arinayo haddiinu dembi tahay waddanka gaala saliibiyo saxmaxan kuwaan marka maa shaci loo sameeyo oo macnaha ayaga kitaab loo dhiibo walba kuwaan loo dhiibo alnahaayo saan hore u sheegnaba hadalkan waxaan wax qoranay ahaayeen sidii u qornaayeena loo raacay fashilaadna uma bano hadda in la fashiliyo iyo in macnaha waqti lagu dhumay uma baahna saana ku fashilay oo ku fashilmaba bcause ayagaa isfashilaba marka sida saaxiibkay sheegana waa saxoo macnaha xujadii hore lagu ogo hadda musalsalada waxaan fiirsaday lasoo saaro oo macnaha io sheegay looga hadlayay macnaha waxyaabaha ee tasaasiirta macnaha ku jirta qofku markuusan naftiisa ku kalsooneyn jawaabtiina uu sahin keeni karo fiiri su-aal qofka su-aashii ma keeni karaan su-aashiina ma hayaan hadday ka jawaabaanna macnaha jawaabaan inay ka aamusaan u dhaantay waxaana isleeyahay xujadaas macnaha lagu ogay nimankaas lagu ogay sida saaxiibkay sheegaba arrinta shirkan oo kusoo aada way tahay midda kalena dee ragga meesha joogaan rag la yaqaan waaye kasoo bilaaw 2009kii shirkii lagu qabtay meesha la dhihi jiray hotel gurgurta lagu qabtay ilaa soo wad xalaane lagu qabtay kan kulli waxa waaye waa wax isku mid ah wixii waa wax isku mid ah wax hore usocoda ma lahan kulli waa dib u dhac waaye cala aqali laakiin ani waxaan dhahayay oon ku fekeraaye inay dhahaan warnimayahow annagu aan hoos wada hadalno wada soomaaliya oo muslima isnahaya mal nimankan sheego maxaa laga yeelaa waddanka jooga maxaa laga yeelaa lagama hadlin waxaa lagu soo koobay macnaha arrintii meesha dalka u baahneed ma laga hadlin warqadda mati la soo saaray waa fashilan tahay isagoo socdo fashilmaba waa tawad mahadsantiin kuwaasina waxay ahaayeen cabdullaahi xaaji iyo cabdullaahi cali oo u waramayay idaacadda alfurqaan بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم